کی اصلاح. اس کے بعد اللہ نے دعوی قتال ذکر کر دی تین آداب سے. تین آداب سے اللہ رب العزت نے تین آداب اللہ رب العزت نے ذکر کر دیے. اس کے بعد دفع وہم. اس آیت میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اس آیت میں اللہ رب العزت ترغیب الی الانفاق ذکر فرما رہے ہیں. ترغیب الی الانفاق, مال خرچ کرنے کی طرف اللہ رب العزت شوق پیدا کر رہے ہیں, رغبت دلا رہے ہیں مال خرچ کرنے کی طرف. اعتراض کرنے والا اگر اعتراض کر بیٹھے کہ انفاق کے لیے تو اپنا ایک حصہ مقرر ہے, تو یہاں پر اللہ رب العزت جہاد کے مسئلے میں انفاق کا مسئلہ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ تو جواب اس اعتراض اور اس شبہ کا یہ ہے کہ جہاد کے مسئلے میں انفاق کا مسئلہ اس لیے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ جہاد اور انفاق آپس میں لازم اور ملزوم مسئلے ہیں. یعنی انفاق اور جہاد کی لزومیت کی طرف اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہیں کہ جہاد انفاق کے بغیر ناممکن ہے. جہاد انفاق کے بغیر ناممکن ہے. کس طرح آپ جہاد کریں؟ اسلحہ ہے, مجاہدین کو پیسے دینے ہیں, یہ سب چیزیں یہ انفاق کے بغیر ناممکن ہے. تو اللہ رب العزت انفاق کی ترغیب دے رہے اس آیت میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور خرچ کیجئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. اور خرچ کیجئے, خرچ کرے اللہ کے راستے میں. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اور مت ڈالیے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک تاہلو کا ہلاکت میں. وَأَحْسِنُوا, اور نیکی کرو. اللہ یحب المحسنین, یقیناً اللہ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا, خرچ کیجئے, خرچ کرے اللہ کے راستے میں. فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ میں دو معنی, ایک فائدہ فی سبیل اللہ کا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے خاطر خرچ کرو. اللہ کے دین کی سربلندی کے خاطر اعلاء کلمۃ الحق کے لیے آپ خرچ کریں. دوسرا فائدہ فی سبیل اللہ, وہ کیا ہے؟ تصحیح نیت کی طرف اشارہ ہے، نیت کی اصلاح، اخلاص نیت کی طرف اشارہ ہے، اللہ کے دین کے لیے اللہ کی خاطر. کیونکہ ایک حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلانے کے لیے نماز پڑھ لی اس نے شرک کیا. لوگ میری تعریف کریں، دیکھیے کتنے لمبے جو ہے طویل سجدے کر رہا ہے، طویل قیامت کر رہا ہے، لمبے لمبے رکوع اور سجود کر رہا ہے. یہ مرنا تو بڑا اچھا ہے، خشوع رجوع آ رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کی بنیاد پہ اور غرض سے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. کچھ ہوتے ہیں اس طرح، نماز تہجد لوگوں کو جتلانے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ میں تہجد گزار ہوں، صبح یا دن کے وقت کچھ حضرات بیٹھا کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے، یار رات کو تو یہ کتے بہت زیادہ بھونک رہے تھے، چچا جی آپ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کیوں نیند نہیں آ رہی تھی. وہ کہتا ہے، میرے تو معمول یہ ہے کہ اس وقت کتا اٹھ کے جو ہے دو چار رکعت نماز پڑھا کرتا ہوں. اچھا تہجد گزار. اسی طرح من صام یرائی فقد اشرک، نفلی روزہ ہوتا ہے، کسی کو تو پتہ نہیں ہوتا ہے روزہ نہیں ہے روزہ. یہ تو یار سر میں بہت درد، بہت طبیعت جو ہے وہ آپ سے پوچھئے، یار بس بدن میں بالکل طاقت ہی نہیں ہے. خیر تو ہے جی، کوئی بیماری ہے، حیضہ ہے، کیا مسئلہ ہے، آج نفلی روزہ رکھا ہے، آج کیا کیا ہے، نفلی روزہ رکھا ہے. اچھا آپ روزے بھی رکھتے ہیں؟ جی میرا تو معمول ہی ہے، دیکھنا ہے. آگے کی بات، تیسرا جملہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے خرچ کیا دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے خرچ کیا، غریبوں کو دیا، اللہ کے راستے میں دیا کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے اچھا جانے کے فلاں بڑا سخی اور جوان ہے، اچھا بندہ ہے، امیر ہے، مالدار ہے، خدا ترس ہے. تو فقد اشرکا، اس بندے نے شرک کر دیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت اور اعلان کریں گے، انا اغنیا من الشرکا، میں اپنے شرکا سے جو ہے کیا ہوں، بے پرواہ ہوں. جس نے اللہ کے ساتھ کسی عمل میں کسی مخلوق کو حصہ دار بنایا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ کہے گا، میرے لیے تو آپ نے نہیں کیا ہے، اگر میرے لیے کیا ہوتا میں اجر و ثواب دینے کے لیے تیار ہوں، جس کے لیے کیا ہے اس سے اجر و ثواب لو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ رب العزت فرمانبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم، اللہ آپ کے چہرے کو نہیں دیکھتا، آپ حسین ہیں، خوبصورت ہیں، تو آپ کے اعمال بھی قبول نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کے اندر اخلاص کو دیکھتا ہے، اور اس اخلاص کے بنیاد پہ جو عمل آپ کیا کرتے ہیں اس کو دیکھ کے قبول کرتا ہے. بخاری کی ابتدائی حدیث، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار وہ تصحیح نیت پہ ہے. تو فی سبیل اللہ تصحیح نیت کی طرف اشارہ. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، مت ڈالیے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں. کیا مطلب؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے. خالد زید ابن زید ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس خاندان سے اس کا تعلق تھا تو یہ نبی علیہ السلام کے ماموزات لگتے تھے. یہ نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا تعلق اسی خاندان سے تھا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خالد ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک مرتبہ ایک جہاد کے اندر کھڑے تھے, مسلمانوں کی جماعت اور صفوں میں سے ایک نوجوان تیزی سے گیا اور کافروں پہ اٹیک اور حملہ کیا. یہ دیکھتے رہے اور آنن فانن کئی سارے کافروں کو جو ہے واصل جہنم کر دیا اور خود بھی بہادری کا یہ کارنامہ سر انجام دینے کے بعد شہادت کے اونچے مقام پہ فائز ہوا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ایک آدمی کڑا ہے, اس نے جب اس آدمی کا یہ نظارہ دیکھ لیا تو اس نے کہا ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. کیا پڑھا؟ ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة, کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں مت ڈالو. یعنی اس بندے پہ یہ آیت فٹ کر دی کہ اس نے تو اپنے آپ کو کیا کر دیا, اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالیا, اس کو کس نے کہا تھا کہ وہاں جائے؟ یہ کیا تھا؟ خودکش حملہ تھا. کیا تھا؟ کیا تھا؟ خودکش حملہ تھا. جب کیفیت اسی طرح ہوتی ہے کہ کافر آپ پہ اٹیک کرے, ان کی طاقت اتنی زیادہ ہو کہ آپ اس کو قابو کر نہیں سکتے, اسی معاملے میں اس کی قوت کو ختم کرنے کے لیے کیا اسی طرح کے حملے جو ہے جائز ہے. جس طرح 65 کی لڑائی میں جب بھارت کے ٹینک وغیرہ آ رہے تھے کوئی مقابلہ کرنے والا تھا نہیں, نوجوان آگے بڑھے, اپنے سے بم باندھ لیے اور ٹینک کے نیچے ہوتے گئے. کسی نے تو اس زمانے میں فتویٰ نہیں دیا کہ ایوب نے حرام کر دیا ہے. سمجھا؟ یہ کیفیت. اسی طرح کی سچویشن ہوگی بالکل ٹھیک ہے کہ کافر آپ کے پاس کلاشن کوپ ہے, بندوق کے کس طرح آپ سٹینڈر کے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ سر پہ کفن باندھ رہا ہوگا, جان پر محبوب ہے, اس کے بغیر چھٹکارا ہی نہیں ہے. آگے بڑھو گے, قدم اٹھاؤ گے؟ کسی نے تو تاریخ رقم کرنی ہے نا. تو جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے زبان سے یہ جملہ سنا, اس نے کہا چپ, خاموش رہی, قرآن اللہ نے ہم پہ اتارا تھا, وہ زمانہ ہم نے پایا, قرآن کو اترتے ہم نے دیکھا, ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا, اس کی تفسیر اور تشریح سنی. تم کون ہوتے ہو اپنی طرف سے قرآن کا تفسیر کرنے والے؟ اس نے کہا کیا تفسیر ہے؟ اس نے کہا سنیے, انصار جب اسلام پھیلا, فتوحات ہوئی, مال غنیمت آ گئے, انصار ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے, انہوں نے آپس میں مشورہ کر دیا, جہاد جہاد, جگہ بجگہ فتوحات, لڑائیاں, خوف اور خطر کے عالم میں ہم سے ہماری دنیاوی کاروبار تجارت اور ہماری کھیتی باڑیاں, اسی طرح ہماری باغبانیاں وہ داؤ پہ لگ گئی, خراب ہو گئی. ابھی تو ویسے بھی اسلام پھیل چکا اور وہ خوف اور خطر کا عالم بھی دور ہوا, ہمیں چاہیے کہ اپنے کاروبار اور اپنی کھیتی باڑی پہ دوبارہ جو ہے ہم کیا کریں, زراعت پہ توجہ دیں. یا ہم نے یہ مشورہ کر دیا وہاں اللہ نے یہ آیت نازل کر دی, آگے ذکر کر دیا کیا جہاد کا, قتال کا, یہاں پر انفاق. اس کے بعد کہا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, جہاد سے جی چرانا, جہاد کو چوننا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے. یا تم جہاد سے دستبردار, وہاں تم اپنی زندگی سے دستبردار ہو جاؤ. کافر آپ کو چھوڑیں گے نہیں. جہاد کرنا, قتال کرنا آپ کی مجبوری ہے, اگر تم نہیں کرو گے وہ آپ سے کریں گے. عراق والے کیا ان کے پیچھے گئے تھے امریکیوں کے پیچھے؟ افغانستان والے کیا ان کے پیچھے گئے تھے؟ بلکہ وہ ان سے لڑنے کے لیے آ گئے. سمجھا رہی ہے؟ جہاد تو ہماری مجبوری ہے, اگر آپ نہیں کریں گے جہاد وہ آپ سے لڑیں گے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ آیات ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہم نے کہا جہاد بس, انفاق بس, ہو گیا جو ہونا تھا, ابھی دنیا پہ توجہ دیجئے. اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں, مرتے دم تک جہاد چھوڑنا نہیں ہے. اسی وجہ سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ میں ہے ما زال ابو ایوب شاخصا فی سبیل اللہ حتی مات فی ارض روم. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں ہوا کرتے تھے, یہاں تک کہ ارض روم میں ان کو جو ہے موت آئی اور وہاں پر قسطنطنیہ قلعہ اس کے قریب اس کو دفن کیا گیا. 95 سال کی عمر میں جو ہے وہ جہاد میں, جہاد کے سفر میں مسافر تھے اور اسی اثنا میں ان کو موت آ گئی. امام سرخسی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں, بادشاہ کے خلاف اس نے فتویٰ دیا تھا کہ بادشاہ ظلم کر رہا ہے, عوام پہ ٹیکس لگا دی تھی, اس نے فتویٰ کر دیا یہ حرام ہے, ظلم ہے, مت کیجیے. بادشاہ نے کہا قید تنہائی کا حکم دیا, اس کو میں قید تنہائی دے رہا ہوں, جیل کے اندر ڈالا اور جیل کے اندر کنواں کوٹ کے اس کو نیچے رکھ دیا. بعد میں لوگ آئے, انہوں نے بادشاہ کو سمجھا دیا کہ یہ تو بہت بڑا عالم ہے, اس کا علم ضائع ہو جائے گا. اس نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا طلباء کو اجازت دیجئے کہ ان کے پاس آ جائے, ان سے علم حاصل کریں, یہ تو بڑے عالم ہیں, ضائع ہو جائیں گے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. طالب علم آیا کرتے تھے کنویں کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے, اوپر سے سوال نیچے سے وہ جواب دیا کرتے تھے. 30 جلد پہ محیط اتنی بڑی بڑی کتاب ہے, 30, جس کا نام ہے المبسوط. میں نے جو خود لائبریری میں دیکھی ہے 30 جلدوں پہ محیط, یہ ساری املا ہے تقریبا. امام سرخسی رحمت اللہ علیہ اس میں وہ مانی کرتے ہیں اس آیت کی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ بِجَمْعِ الْأَمْوَالِ وَتَرْكِ الْجِهَادِ. کیا مانی کرتے ہیں؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ بِجَمْعِ الْأَمْوَالِ وَتَرْكِ الْجِهَادِ. مت ڈالیے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں, مر کس چیز سے؟ مال کے جمع کرنے سے اور جہاد کے چھوڑ دینے سے. مال کے جمع کرنے سے اور جہاد کے چھوڑ جانے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے, کیونکہ جہاد کو برا جاننا اور مال کو جمع کرنا اس سے مسلمانوں کی ویلیو اور عقد جو ہے ختم ہو جائے گی کافروں کے دلوں میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا حضرات قیامت کے نزدیک آپ کی حالت یہ ہو جائے گی کہ کافر آپ کو ختم کرنے کے لیے ایسے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جس طرح بھوکوں کو درستخان کی طرف جو ہے کانا کانے کی طرف جو ہے دعوت دی جاتی. صحابہ نے پوچھا حضرت ہماری تعداد کم ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں, تمہاری تعداد زیادہ ہوگی مگر اس طرح آپ کی حیثیت نہ ہونے کے برابر ہوگی جس طرح سمندر کی جگ ہوا کر. حضرت سے پوچھا کیا ہو جائے؟ حضرت نے جواب دی آپ میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی وہن کی, وہن. صحابہ نے پوچھا حضرت وہن کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کو محبوب جاننا و کراہیت الموت، اور موت کو برا جاننا، دنیا سے محبت کرنا اور موت سے نفرت کرنا، یہ دو چیزیں جب آپ کے اندر پیدا ہو جائے کافر آپ کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، آئیے کافروں پہ حملہ کرنا ہے. افغانستان میں کتنی ممالک شامل ہے؟ 57 ہیں کہ کتنی ممالک ہیں؟ اس کے اٹیک جس میں 50 فوجی بھی کسی ملک کے ہیں، جس میں 250 فوجی بھی ہیں، جس میں 1000 فوجی بھی ہیں، جس میں 10,000 فوجی بھی ہیں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ دو چیزیں، دنیا کو محبوب جاننا، وان فی قوفی سبیل اللہ خرچ نہ کرنا، وکرائیت الموت موت سے نفرت کرنا، وقاتلو فی سبیل اللہ سے منہ موڑنا، سمجھ آ رہی ہے؟ موت کو برا جاننا، وقاتلو فی سبیل اللہ جہاد سے منہ پھیرنا، حب الدنیا وان فی قوفی سبیل اللہ کو چھوڑ دینا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو تم اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالو گے. کافر آئے گا، آپ نے مال جمع کیا ہوگا، آپ نے چڑھائی کرے گا، گھر کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ کہے گا اندر آؤ یا پیسے دو. کیا خیال ہے، کیا دو گے؟ اندر آنے کی اجازت کے پیسے دو گے؟ مال کا کیا فائدہ؟ عزت بھی گئی، مال بھی گئی، آپ کو چھوڑے گا بھی نہیں. تو جہاد کرنا بہتر چیز ہے، آپ کی عزت، آپ کے مال، آپ کے جان کی حفاظت جو ہے وہ جہاد کے اندر ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے وَأَحْسِنُ اور نیکی کرو. نیکی اللہ رب العزت نے کس کو کہا؟ کس کو کہا نیکی؟ جہاد اور انفاق کو اللہ رب العزت نے نیکی کہا. نیکی صرف داڑھی کا بڑا کرنا نہیں ہے، مونچھوں کا گھٹانا نہیں ہے، مسواک کا جو ہے استعمال کرنا نیکی نہیں ہے، پانچوں کا چلانا جو ہے وہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ جہاد اور انفاق بھی نیکی ہے. یہ نیکی ہے، دو تین نیکی تم کرو، یہ نیکی، وہ نیکی، وہ بھی نیکی ہے، ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ انکار نہیں ہے، ذہن کسی اور طرف نہ دوائے، مگر نیکی کے کاموں میں جہاد اور انفاق بھی ایک نیکی کے کام ہے. اگر وہ چیزیں اس کے آپ فضائل بھی بیان کرے، اس کے طرف لوگوں کو ترغیب بھی دے، خود بھی کرے، اور یہ جہاد اور انفاق جو قرآن کے جو ہے لازمی امور ہے، اس کو آپ سر سے چھیڑے نہیں، اس سر پہ کبھی ہاتھ بھی آپ میں لگا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کتبہ علیکم السیام، کتبہ علیکم القتال، آگے آ رہا ہے ایک ہی چیز، کتبہ علیکم السیام، کتبہ علیکم القتال، قتال فرض، روزے فرض، روزے کے فضائل ہے، کیا قتال کے فضائل نہیں ہے؟ ایک بیان کر سکتے ہیں، دوسرے نہیں کر سکتے، کچھ تو ہے جس کی پرد اداری ہے. ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے المحسنین، نیکی کرنے والوں کو. نیکی اللہ نے کس کو کہا؟ جہاد کرنے والے اور انفاق کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے. انشاءاللہ کل کے سبق میں وَاتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ لِلَّهِ، حج اور عمرے کے مسائل جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے.